Na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 14 maja. Jest siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Bartłomiej Wróblewski nie będzie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Nie ma na to zgody Senatu. Liczba szczepień w Polsce przekroczyła 15 milionów. Wkrótce szanse na zastrzyk dostaną też 16-17-latkowie. Od jutra na otwartej przestrzeni bez masek. Osłonę nosa i ust zdejmują też Amerykanie. Nie udało się po raz kolejny wybrać rzecznika praw obywatelskich. Senat nie wyraził zgody, by Bartłomiej Wróblewski objął to stanowisko. Sejm wybrał go większością głosów 15 kwietnia. Zgodnie z konstytucją wybór taki musi poprzeć Izba Wyższa Parlamentu. Tak mówił po głosowaniu Bartłomiej Wróblewski. Realnie rzecz biorąc, rzecznikiem praw obywatelskich może zostać tylko taka osoba, która uzyska zgodę Sejmu, a później potwierdzenie Senatu. W związku z tym, że istnieje rozbieżność niespotykana w naszym ustroju, w każdym razie od bardzo wielu lat, że inna jest większość w Sejmie, inna jest większość w Senacie. No, ten wybór jest związany z dużym praktycznym problemem. 49 senatorów było przeciw powołaniu Bartłomieja Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich. 48 opowiedziało się za jego wyborem. Dwoje wstrzymało się od głosowania. To senator PSL-u Jan Libicki oraz senator niezależna Lidia Staroń. Jeden z senatorów Koalicji Obywatelskiej w ogóle nie wziął udziału w głosowaniu. Ponad 15 milionów szczepień przeciw COVID-19 wykonano dotąd w naszym kraju. Obecnie mogą rejestrować się wszyscy dorośli Polacy. Wczoraj premier zapowiedział, że wkrótce możliwości zaszczepienia się będą miały także osoby w wieku 16 i 17 lat. Od 9 maja wszystkie pełnoletnie osoby mają już e-skierowanie na szczepienie i mogą zapisać się na nie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wkrótce możliwość zaszczepienia się będą miały także osoby w wieku 16 i 17 lat. Chcemy już wkrótce udostępnić możliwość szczepienia dla tej młodszej części naszego społeczeństwa. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk powiedział, że ta decyzja będzie przedstawiona już w tym tygodniu. W tym tygodniu przedstawiona zostanie decyzja w sprawie szczepienia osób powyżej 16 roku życia. W Polsce wykonano już ponad 15 milionów szczepień przeciw COVID-19, poinformował na Twitterze szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W pełni zaszczepionych jest ponad 4 miliony osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Od jutra zostaną otwarte ogródki przy lokalach gastronomicznych. Od 29 maja restauratorzy będą mogli przyjąć klientów także wewnątrz. Będzie jednak obowiązywał ścisły reżim sanitarny. Od jutra nie trzeba będzie już zakrywać nosa i ust na otwartej przestrzeni. Obowiązek ten zostaje w zamkniętych pomieszczeniach. Wczoraj rząd Stanów Zjednoczonych ogłosił nowe rekomendacje dotyczące zasłaniania twarzy. Według wytycznych osoby, które zostały w pełni zaszczepione przeciw COVID-19, w większości przypadków nie muszą nosić masek nawet w pomieszczeniach. To wspaniały dzień dla Ameryki. Tak rozpoczął wczorajszą konferencję prasową w Białym Domu prezydent Joe Biden. Miała ona miejsce kilka godzin po tym, jak rządowi eksperci ogłosili, że osoby w pełni zaszczepione mogą porzucić dwa główne zalecenia związane z pandemią koronawirusa. Zachowanie dystansu społecznego oraz noszenie masek, zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach. To jest kamień milowy. Był on możliwy dzięki niezwykłemu sukcesowi, jakim jest zaszczepienie tak dużej liczby Amerykanów w tak krótkim czasie. Wytyczne amerykańskiego rządu nadal mówią o konieczności noszenia masek w autobusach, samolotach, szpitalach czy więzieniach. Eksperci przyznają też, że osoby zaszczepione mogą zarazić się COVID-19. Są to jednak rzadkie przypadki, a choroba jest wówczas krótsza i ma zwykle znacznie łagodniejszy przebieg. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, tym razem w internecie. Na stronie pikniknaukowe.pl miłośnicy nauki mogą obejrzeć ponad 300 filmików przygotowanych przez naukowców, studentów i pasjonatów różnych dziedzin. Klipy można oglądać w wirtualnych namiotach do soboty. W wirtualnych namiotach można oglądać filmy z różnych dziedzin nauki. W strefie przyszłości można zobaczyć urządzenia zaprojektowane przez studentów i naukowców. Swoje projekty prezentuje m.in. Koło Naukowe Robotyków na Politechnice Warszawskiej. Projekt robota humanoidalnego Melson również może mieć swój wkład w rozwój technologii mających na celu poprawę jakości środowiska naturalnego. W strefie zdrowia można obejrzeć filmy o zdrowym stylu życia. Studenckie Koło Naukowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w klipie uczy, jak udzielić pierwszej pomocy. Ułóż splecione dłonie na środku mostka, zacznij uciskać na około 5 cm w tempie 100 na minutę. W Filmy w wirtualnych namiotach można oglądać do 15 maja. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Pierwszy sparing reprezentantów Polski w siatkówce jak spacerek. Polacy wygrali w Łodzi z Belgią 4-0. To pierwszy etap przygotowań do Ligi Narodów i Igrzysk w Tokio. Atakujący Dawid Konarski. Było widać, że nie mogliśmy się doczekać i zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie, mimo że Belgia nie przyjechała gdzieś tutaj pierwszym składem, ale byliśmy cały czas skoncentrowani. No i niesłychanie tacy zmotywowani, żeby zagrać, bo rok temu wiemy, jaka była sytuacja. Zagraliśmy sparingi między sobą praktycznie na tej hali, więc teraz przeciwnikiem z innego kraju było bardzo sympatycznie. Cieszymy się z wygranej i ciężki okres, co mieliśmy teraz przed tymi meczami, czy pracowaliśmy chyba dobrze. Naprawdę muszę powiedzieć, że treningi, jakie mieliśmy w Spale, no były na kosmicznie wysokim poziomie. Dawno nie pamiętam takiego poziomu na zgrupowaniu, więc tego tylko się możemy cieszyć i myślę, że taka rywalizacja między pozycjami tylko to utwierdza właśnie w takich sparingach i później w meczach. Rewanż dziś o godzinie 17. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Rzymie, pokonując po zaciętej walce Barborę Krejcikową 3-6, 7-6, 7-5. Czuję się zmęczona, więc myślę, że satysfakcja przyjdzie, jak trochę odpocznę. No i generalnie bardzo się cieszę, że udało mi się przełamać taką barierę w swojej głowie, bo zwykle jak miałam takie mecze, to ciężko mi było wracać. Trochę czasami odpuszczałam już w tych decydujących momentach, bo miałam wrażenie, że tak czy siak to się nie potoczy po mojej myśli, jak już moje przyciskam piłki meczowe, ale tym razem było zupełnie inaczej i myślę, że to jest też dla mnie ogromne doświadczenie, że udało mi się wygrać taki mecz. Ćwierćfinał dziś, ale nie przed godziną 18. Rywalką Igi Świątek będzie Elina Świtolina z Ukrainy. Szósty etap Giro d'Italia wygrał Szwajcar Gino Meder. To pierwszy etap z solidnymi podjazdami, które mocno przetasowały stawkę. Liderem został Węgier Attila Walter. W dzisiejszym etapie okazja do popisów najszybszych w peletonie sprinterów. Na koniec piłka nożna. El Pistolero nie zagra w drugim ważnym turnieju z rzędu. Nie było go w składzie na Mundial 2018. Nie zagra też w zbliżającym się wielkimi krokami Euro. Krzysztof Piątek złamał nogę w kostce i dziś rano ma przejść operację. Przerwa od sportu prognozowana jest na kilka miesięcy. Piłkarze Manchester United okazali się gościnni dla Liverpoolu. Podopieczni Jurgena Kloppa wygrali 4-2. Liverpool nie był w stanie pokonać United na Old Trafford od 16 marca 2014 roku, kiedy jeszcze w Czerwonych Diabłach grali Luis Suarez i Steven Gerrard. To duży krok do czołowej czwórki Premier League, która zapewnia udział w Lidze Mistrzów. Sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mieszkańcy południowych i zachodnich regionów kraju dziś odetchną. Od burz wyładowania możliwe są za to w innych rejonach, a dla całej Polski synoptycy zapowiadają przelotny deszcz. Będzie jednak ciepło. Od 16 stopni nad Zatoką Gdańską do stopni 20 w centrum. Z kierunku zachodniego powieje umiarkowany wiatr. Oczywiście w trakcie burz w porywach będzie on szybszy. Prędkość osiągnie do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sandra Schwartz. Supernova Live. Słuchowisko, jakiego wcześniej nie było. Liczę ręce w locie, popatrzę na to wszystko z góry. Czarna komedia w rytmie rap. Poważnie, wyraźniej. Tutaj, tutaj! Przybywajcie, ludzie mądrzy, ludzie odważni! Ale rewolucja to dzikie zwierzę. O nowej to hucie opowieść. Po 5 latach ponownie na scenie teatralnej Trójki. Norma, reforma, historia, poema! Polecamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za telewizor na raty w Media Expert płacić 17 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy telewizor 17 zł, no? To by było super. I RRSO 0%. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach.

mine will ever do. The work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need. Today, forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Kiedyś to było tak, drodzy państwo, szybka emerytura i mieszkanie służbowe. Mówili, idź, idź, idź, będziesz grał najwyżej w orkiestrze, dobrze ci to zrobi. Dobra praca, fakt, stabilne zatrudnienie, fakt, a przede wszystkim duma i służba ojczyźnie. Oczywiście fakt. Te argumenty kuszą chętnych do podjęcia służby w wojsku. Na kwalifikację zawodową i test sprawności fizycznej do 10. Opolskiej Brygady Logistycznej zgłosiło się więcej ochotników niż było miejsc. Gotów, start! Raz, dwa. Kwalifikacje składają się z trzech etapów. Pierwszym jest weryfikacja sprawności fizycznej kandydatów. Drugim etapem jest weryfikacja ich wiedzy ogólnej dotyczącej służby wojskowej, regulaminu ogólnego oraz regulaminu musztry. I ostatni etap to jest rozmowa kwalifikacyjna kandydata z komisją. Zbierana jest sumaryczna ilość punktów, no i oczywiście najlepsi kandydaci wygrywają. Kapitan Mateusz Sobek, oficer sekcji personalnej, 10. Brygada Logistyczna. W ramach weryfikacji sprawności fizycznej są trzy konkurencje. Bieg na 3000 metrów, bieg 10 na 10 lub bieg po kopercie i ostatnia z konkurencji to jest podciąganie się na drążku wysokim lub uginanie ramion na ławeczce. Podchodzimy. Kamień. Zwis. Ćwicz. Raz. Proste łokcie. Raz. Dwa. Od 2008 roku służę w mundurze. Wcześniej 8 lat byłem żołnierzem zawodowym, później 4,5 roku w policji. Także no, dalsza kontynuacja, chęć tutaj w wojsku. No, z drążku nie jestem zadowolony. Byłem przygotowany właśnie na technicznie niż siłowo, no ale myślę, że będzie dobrze. Etat podoficerski, bo taki stopień posiadam z policji. No, zobaczymy, jakie będą zapotrzebowania. Nie głosujemy nogami. 8. Na drążku 13 razy. Myślę, że to dobry wynik, ale spodziewałem się jeszcze paru podciągnięć. Mam 22 lata, także od razu po szkole złożyłem wniosek do przyjęcia na służbę przygotowawczą i po tej służbie również zrobiłem prawo jazdy na samochody ciężarowe, właśnie aby było łatwiej. Na tej kwalifikacji zawsze chciało się być strażakiem, ale w tym wieku jakoś się upodobania zmieniły i jednak wojsko. Zgłosiło się do nas dokładnie 57 kandydatów. Oczywiście w rozbiciu na korpusy przyjechali do nas, no można powiedzieć, że z całej Polski. Najwięcej kandydatów jest z południowej części, od Zielonej Góry do Zamościa dosłownie. Jeżeli chodzi o ilość stanowisk, które posiadamy, no nie jest aż tak duża ta ilość, jak ilość kandydatów. Natomiast dzięki temu będziemy mieli możliwość doboru najlepszych. Myślałam, że będzie mniej osób i zdecydowanie więcej kobiet. Myślę, że to jakieś gdzieś tam dziecięce marzenia. Pomysł na życie, jakaś stabilizacja finansowa. Na co dzień trenuję w Nyskim klubie CrossFit, dużo biegam, więc jakby tutaj sprawdzenie siebie i kontynuacja tego, co robię na co dzień. Taki powrót, no. Od tego zaczynałem i cały czas gdzieś coś się ciągło, taki niedosyt. Kiedyś były trudniejsze warunki, jeżeli chodzi o sytuację mieszkaniową. Dzisiaj jest trochę łatwiej, stąd jak gdyby comebacki. No i staram się, zobaczę, no chciałbym, ale pokażę czas. Katarzyna Doro z Radio Opole przyglądała się żołnierzom INSPE. Drodzy żołnierze, trudno było? Trudno jest się pociągnąć 13 razy na drążku? Proszę zadzwonić i powiedzieć. 227 trójek, a za chwilę sprawdzimy, jak wygląda tegoroczna rekrutacja do polskiej policji, a państwo jeszcze pytają o pieniądze. 4110 zł brutto, tyle wynosi wynagrodzenie podstawowe dla szeregowego żołnierza. 4110 brutto. Do wojska nie? To może do policji. Co łączy te dwie służby, te dwie profesje? Między innymi test sprawnościowy. Jeśli ktoś stresował się przed WF-em w szkole podstawowej czy w gimnazjum, bo ktoś chodził do gimnazjum, no ten chyba nie będzie miał łatwo. Ale można się przygotować. W wielu miejscowościach w Polsce policja organizuje takie specjalne zajęcia sportowe, przygotowawcze. Tak jest między innymi w pięknym Wrocławiu. Zajęcia odbywają się na terenie hali sportowej, gdzie uczestnicy mają możliwość zapoznać się z poszczególnymi etapami procesu rekrutacyjnego pod okiem policyjnych instruktorów z Wydziału Doboru i Szkolenia. Sierżant Aleksandra Rodecka, Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród osób chętnych do wstąpienia w nasze szeregi. Przyszli kandydaci mogą uzyskać od policjantów wszelkie odpowiedzi na nurtujące ich pytania, ale przede wszystkim mają możliwość sprawdzenia swojej tężyzny fizycznej na specjalnym torze przeszkód, który jest jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w policji, a później samodzielnie spróbować swoich sił. Test składa się z 8 ćwiczeń prowadzonych w jednym dniu i jest to okrążenie stojaków, później przewroty na materacu, w przód i w tył, przeniesienie manekina, pokonanie górą płotków lekkoatletycznych, rzuty piłkami lekarskimi, później przenoszenie piłki lekarskiej, pokonanie górą skrzyń gimnastycznych, bieg wahadłowy. Daria Krajewska, studentka przygotowująca się do pracy w policji. Jeżeli nie popełni się żadnych błędów, jest test oceniany jako pozytywnie. Jeżeli popełni się błędy typu przeniesienie rękę nad stojakiem, rzucenie manekina na materac, wtedy egzamin się przerywa i można jeszcze raz go zacząć w tym samym dniu. Jeżeli kolejna próba będzie negatywna, wtedy kandydat ma możliwość przystąpienia do testu dopiero za 2 miesiące. Trener Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Seweryn Schroeder, mówi, jakie są różnice między testem sprawnościowym w wojsku, a w policji oraz jak się do niego przygotować. Test wojskowy na pewno wymaga większej wytrzymałości. Test policyjny jest to typowa taka wytrzymałość połączona z siłą. Na pewno trzeba się przygotować pod względem wytrzymałości. I to nie koniecznie takiej wytrzymałości, że przebiegnę 10 km w lesie i jestem przygotowany do testu, tylko trzeba tu sobie zrobić takie delikatne przygotowanie interwałowe, które pozwoliłoby zdobyć tą wytrzymałość taką mieszaną. Bardziej taki trening interwałowy by był wskazany do przygotowania do takich testów do policji. Myślę, że zwykły chłopak, który by poszedł z ulicy i chciał zaliczyć ten test, miałby z tym jednak mimo wszystko problemy, ale już taki lekko trenujący, który dba o siebie, podstawy na wychowaniu fizycznym przećwiczył i nieco się ruszał w życiu, myślę, że powinien sobie dać radę. Jasne, że sobie dać radę. Ja będę dzisiaj z kijami chodził za niedługo tu pod budynkiem. Jeśli chodzi o wojsko, o policję również, ale o wojsko, drodzy Państwo, to polecam Państwu cykl podcastów Polskiego Radia Zostań Żołnierzem, Agnieszka Drążkiewicz. Niedługo takie podcasty przygotuję, więc to dobra pomoc dla tych wszystkich, którzy żołnierzom Wojska Polskiego chcą zostać. 28 po 7. Tonight. Za 28 minut będzie 8. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. GUS poda dziś szybki szacunek PKB za pierwszy kwartał. W opinii Urszuli Kryńskiej z PKO Banku Polskiego najprawdopodobniej mieliśmy spadek o 1% w skali roku, ale był to zapewne ostatni kwartał ujemnych odczytów PKB. Drugi powinien pokazać solidny wzrost w ujęciu kwartał do kwartału. Motorem będzie konsumpcja, która może wzrosnąć nawet o 15%, ale to w drugim kwartale. Pierwszy kwartał jeszcze był prawdopodobnie spokojniejszy. W całym roku według naszych szacunków wzrost gospodarczy przekroczy 5%. Wyniesie 5,1% po spadku o 2,7% w 2020 i tak jakby liczba ta potwierdza, że gospodarka sobie poradzi z tym szokiem pandemicznym i powróci na ścieżkę wzrostu już w drugiej połowie bieżącego roku. Bardziej szczegółowe dane na temat PKB w pierwszym kwartale GUS poda 31 maja. Hipoteczny boom ogarnął Polaków. W bankach nigdy wcześniej nie było tylu wniosków o kredyty mieszkaniowe i na dodatek większość z nich jest akceptowana, komentuje Bartosz Turek, analityk HRE Investments. Szczególnie ważny był tu początek roku ze względu na to, że znowu większość instytucji przyjmowała wnioski z 10% wkładem własnym. Marże kredytowe też wróciły do poziomu sprzed epidemii. Do tego same banki przychylniejszym okiem patrzą na osoby, które zarabiają w inny sposób niż za pomocą umowy o pracę na czas nieokreślony. Powodów jest kilka. Między innymi to, że w prognozach dominuje pogląd, iż po kilkunastu gorszych miesiącach czeka nas teraz dynamiczne odbicie gospodarcze, co pozytywnie odbije się na rynku pracy. Dolar kosztuje 3,74 zł, euro 4,52, frank szwajcarski 4,13, funt brytyjski 5,25 zł, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. O szyby deszcz dzwoni wiosenny, bo tak dzisiaj, proszę Państwa, przelotnie, co prawda, ale jednak w całym kraju może być dość ciepło. Od 16 stopni nad Zatoką Gdańską, dokładnie do 20 w centrum, jeśli chodzi o wiatr zachodni, umiarkowany. A burze mogą się zdarzyć, to prawda, ale nie w całej Polsce, tylko na północy naszego kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tężyzna fizyczna to hard, potencjał, siła fizyczna, wszechpotęga, hardość, wydolność, kondycja, poryw, animusz, krzepa, dobry stan, sprawność fizyczna, sprawność, wszechmoc, moc, werwa, dobra forma bądź siła. Sam osobiście jestem zawodowym strażakiem, co roku mamy test sprawności fizycznej. Moi koledzy mając po 40, a nawet po 40 parę lat, podciągają się sprawnie po 20, a 20 nawet 4 razy na rążku, więc tutaj szczerze mówiąc wynik kolegów, którzy mają po 20 lat i podciągają się 13-15 razy, no jest dość słabym wynikiem, tak mi się wydaje. 227 trójek. Słaby wynik, kilkanaście razy na drążku. A po 40 ile miało być? 40. Jasne. You know that. trójkę. Za 17 minut, godzina 8, czas na sport. To sport w ogóle? Przepraszam, bo niektórzy tak się pytają, czy aktywność fizyczna, Nordic Walking, zapomniałem jak po fińsku jest. Marta Glasenap jest naszym gościem, instruktorka tejże, no właśnie, dyscypliny sportu, Marta? Dyscypliny jak najbardziej, oczywiście. Jeżeli jest to aktywność fizyczna i można ją uprawiać na świeżym powietrzu i nie tylko, to tak. Nie wiem skąd te we mnie wątpliwości. Może stąd, że zazwyczaj starsze osoby widzę, które tak, z tymi stereotypy, kikami, to, oczywiście. Ja jestem młody, rześki, więc nie wiem, czy to dla mnie. Tak się składa, że większość osób, obserwując ludzi, którzy chodzą z kikami, widzi osoby mocno starsze, można by tak powiedzieć. Dobrze, ale to druga moja uwaga jest taka, że jak widzę, jak ciągną te kijki za sobą, to myślę, gdzie te 85% angażujących się mięśni ciała, gdzie ten Brad Pitt na horyzoncie? Ja do wakacji nie zdążę, to nic z tego nie będzie. No a niestety tutaj jest kwestia techniki, którą trzeba, tak, oczywiście, którą trzeba szlifować, tak jak w każdym innym sporcie. Dobrze, dla wszystkich w takim razie? Dla wszystkich. Dla mało wysportowanych również? Przede wszystkim jako dobry początek, jako wejście do sportu ewentualnie bardziej wyczynowego, do biegania, do chodzenia po górach. Po chodniku, po trawie, po błocie, po piasku, po lesie? Po lesie, po trawnikach miejskich jak najbardziej, po kostce brukowej trochę mniej, aczkolwiek też się da oczywiście. No bo są takie kolce, prawda? Tak. One nam pomagają w tym odpychaniu się? Najlepiej na kolce, z kolcami chodzić po nierównym gruncie, ale są budki, które zakłada się tym kijkom i wtedy można już chodzić tak po każdej powierzchni. I rzeczywiście, jeśli chodziłbym tak sobie po łazienkach warszawskich tutaj po sąsiedzku i ganiał wiewiórki, to tym Bradem Pittem zostanę trochę później niż z kikami, bo ponoć to jest jakaś taka zaganianie wiewiórek akcja, na prawda? Pewno, nie? Ale chodzenie jak najbardziej jako, tak jak mówiłam, wstęp do jakichś... No dobrze, ale jakie mięśnie się angażują te kijki? Dlaczego są takie super? Dlaczego no są właśnie, potrzebne? I dlaczego w ogóle takie kijki my powinniśmy używać? Po pierwsze, jak chodzimy, to przede wszystkim pracują nasze nogi, a chcemy, żeby pracował cały nasz organizm, więc uaktywniamy ręce. Nie widać tego tak na pierwszy rzut oka, to nie jest narciarstwo biegowe, przepraszam cię. No nie, faktycznie, ale czuć. Tak? Jak już ktoś ma dobrą technikę, to naprawdę czuć ręce. Chcemy też, żeby nasze ręce były smukłe, wysportowane, ładnie wyrzeźbione. Dobrze. Co jeszcze przy smukłe? No przede wszystkim, i to bym powiedziała, że to jest najważniejsza rzecz, odciążamy kolana, odciążamy nogi i wzmacniamy też kręgosłup. Dobrze. No a jeśli chodzi o zbędny bagaż, można się go pozbyć? Oczywiście. Zawsze w każdym momencie. Ile muszę chodzić? Dziennie. Żeby się go pozbyć. Dziennie, codziennie? Oczywiście. Codziennie. Nie dam rady codziennie, 3 razy w tygodniu. 3 razy w tygodniu w porządku, ale to wtedy po godzince. Po godzinie? Tak. Ile tak, żeby jakieś pierwsze efekty? Pół roku. No może trochę krócej. Jeżeli przy ładnej pogodzie w weekendy, to zapraszam tak na godzinkę i wtedy pewnie 3 miesiące i już będzie widać efekty. W deszczu też? No oczywiście. Oddalam ten moment trochę, ale już chyba nie mogę więcej oddalać. Dobrze, proszę mi podać kija. Do wzrostu też są dopasowane? Tak, kijki dopasowywane są do wzrostu, są kijki, które są kijkami regulowanymi i są kijki, które są tak kijkami... Tak wędka trochę, prawda? Troszeczkę, składa. Tak, nieregulowanymi. Oczywiście wszystko zależy od poziomu zaawansowania. Kij dobieramy do wzrostu, to po pierwsze, no i też do umiejętności, bo... No, umiejętności zero. Okej, okay, czyli... Wzrost 1,95. Dobra, kijek czyli bardzo tak wysokie. Gdzieś... Kijek dobieramy w taki sposób, aby nasz łokieć był pod kątem prostym. O, dokładnie, no mniej czyli więcej. Jest prawie u tak, mnie. Dokładnie tak. Stawiamy sobie w połowie stopy kijek, patrzymy na łokieć. Jeżeli jest kąt prosty, to znaczy, że jest on dobrze ustawiony. Super. Jakieś specjalne ubranie? Buty specjalne? Modne? Bo jestem taki, że już na początku kupuję wszystko. Wygodne. Leży. Modne, okay. Tak, ale jeżeli wygodne. Strój? Wszystko jedno? Strój sportowy, dobra. Ale bez przesady. To ja ruszam. Jeśli wrócimy za chwilę do Państwa, to znaczy, że się udało. Tak. Flaszka i też trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rubiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. We'll be right back. Jesteśmy w ogródku radiowej Trójki. Marta Glasenap, instruktorka Nordic Walking po mojej lewej stronie. W moich rękach dwa kije. Drogie takie kijki? No to zależy. Ale myślę, że koło 80 zł takie najbardziej podstawowe. Dobrze, lewy, prawy, bo to ważne chyba? Tak, bywają kierunkowe, bywają takie, które, przy których jest wszystko jedno. To co, przed siebie? Po tym chodniku czy po trawie lepiej? Oczywiście, ale zanim zaczniemy, jeszcze... A, przepraszam, dobrze. Tak, najważniejsza rzecz, nie chodzimy na tak zwanego misia. A mimo tego, że możemy całe życie chodzę na misia. Wyglądać jak miś, co jest bardzo... To nie chodzimy na misia. To znaczy, że wbijamy przeciwny kijek przed sobą, niż wysuwamy nogę. Czyli przeciwny kijek, przeciwna noga. Lewa noga, prawy kijek. Dokładnie. Czyli odwrotnie. Tak. O, właśnie. Dobrze. Ciach. Tak. I następny. Tak samo. I staramy się lekko. Na razie. Nie dociskać do chodnika. Trochę można docisnąć. Razem to noga nie za mocno. Z kijkiem, czy nie? Tak. Musi wysuwamy. Grać, tak? Noga, kijek. Noga, docisku? Kijek. Noga, kijek. Dokładnie tak. I staramy się... Jak najmocniej przepracować. Ale odpycham się, tak, odpycham się tymi rękoma. Nie, nie, niekoniecznie, niekoniecznie. I co? Już? Odrobinkę, no tak sobie. Mister Kołobrzegu za chwilę? Mam nadzieję. No to cała ta technika, Marto? Poczekaj, bym się nogi pomyliła. Tak. Lewa noga, prawy kijek, tak. Dobra? Okay. Lewa noga, prawy kijek, hop. Hop. No tak trochę hop. Ciągniesz za sobą te kijki mimo wszystko, nie, że one są przede mną. No tak trochę na początku pewnie tak, może aczkolwiek kijki, potem, się, jak się już nabierze większej wprawy, to jak najszybciej można zacząć chodzić. Powiedzmy sobie szczerze, trochę śmiesznie to wygląda, czy nie? Tak. Nie? Dla mnie nie. Okej. Okay. Dla mnie tak, trochę. Ja uważam, że nie wyglądasz śmiesznie. wyglądam. Raz, znowu się pomyliłem. No dobra, właśnie, prawa, kwestia okay. praktyki. Już po mniej więcej 31 minutach, jak człowiek przestanie o tym myśleć i już same mięśnie zrozumieją ten ruch, to idzie dużo łatwiej. No i ważne jest, że można ze sobą rozmawiać na przykład. To jest taki sport tak, grupowy czy indywidualny? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej wiele osób się spotyka, lubi sobie chodzić w grupach. Ale można no tak jak Arystoteles trochę, prawda? I jego szkoła. Oni można też, chodzili, też rozważania i filozoficzne i chodzili prowadzić. Właśnie rozmawiali. Czekaj, musimy skręcić teraz, bo nam się tutaj już płot pojawił. Bo my tak szybko idziemy, że tak. już nam się operator nawet... Operator mikrofonu w lewo, proszę. Skończyła ścieżka. Tak jest. No nie wiadomo kiedy. No bo tak z joggingowaniem to może być na początku trudno, żeby sobie pogadać, prawda? Tak, zdecydowanie. Traci się oddech, a tutaj jak jest... Jak oddech dostosować do tych kików? Jest też taka technika? Najlepiej na początku, tak jak nam jest wygodnie, oczywiście wdychamy nosem. I wydychamy ustami i im szybciej będziemy chodzić, im sprawniej nam to będzie szło, tym będziemy pewnie szybciej oddychać, tym nasza aktywność. Dobrze, grupy jakieś zaawansowane na przykład, czym się różnią od nas teraz? Prędkością, zdecydowanie. Tak. Przyspieszmy w takim razie. Tylko prędkością. Nogi. No. Tak, przeciwny kijek, przeciwna noga. No faktycznie. Po chodnikach, czy lepiej jednak po parkach? Jednak lepiej po trawniku. A w grupach jakichś większych? Można sobie tam śpiewać piosenki? To jak chcę. Oczywiście, aby tylko innym ludziom nie przeszkadzać. Dobrze, trochę zwolnijmy, bo trochę się oddech tutaj. No właśnie. Można chodzić nawet 3 razy szybciej, niż my teraz idziemy. Naprawdę wtedy... dla każdego? Jak ktoś ma problemy z kolanami, z kręgosłupem też? Też, tylko musi mieć dobrą technikę, żeby odciążać Ale technika kolana. To jest ta właśnie, to wciskanie kijka, tak? Tak. I odpowiedni chwyt, no i przede wszystkim pamiętanie o tym, żeby przeciwny kijek, przeciwna noga. Te kijki, proszę Państwa, mają też takie jakby rękawiczki przytwierdzone, więc to też trzeba dobrze sobie To pomaga miejscowi. W utrzymaniu kija, jak czasami się zapomina na przykład, żeby go mocno trzymać, to wtedy ten kijek nam zostaje w ręce dzięki rękawiczce. No super. No może wyjdziemy gdzieś na spacer też, na ulicę. Zapraszam. Piękna pogoda akurat dzisiaj nam Drodzy się państwo, zrobiła. Także. Jeżeli Państwo korzystają, jeśli mogą, oczywiście z parków, tak jak Marta czasem korzysta z łazienek królewskich w Warszawie. Myślę, że w Łomży też taki się znajdzie park, we Wrocławiu również, Park Południowy na przykład. Daj mi odetchnąć trochę. Marta Glasenap, dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Pożyczysz kiki na tydzień? Znaczy do wakacji. Dobrze. Ale jak obiecasz chodzić? Tak jest, no oddaję, gdy będę misterem Kołobrzegu. Dobra, umawiamy się. Dzięki. Nie zrobię nic, będę tak stał. Przestępuję z nogi na nogę.